در منجمیم این کره اون کبیر چشما خط یه رو میریم به گاز یه روز اورشلیم حس میکنیم خوشیم ولی میدونیم خودمونو گول زدیم زدیم خوب شدیم ولی هر دفعه دیدیم از سرش سود پرید یادش به خیر اون قدیم تولدت بود سری پول تو جیبیم و جمع کردم برات خریدم رو سری خاطرات موندنی مدرسه و نون پنیر هر بار درس نخوندم گفتی توکل به اوز کریم مامی ساری من میخوام برگردم به قدیم این حسو دارم وقتی دستم گلو میگیرم مامی ساری من هنوزم اون کوچولوییم که دست و پا میلرزه وقتی تو رو میبینم مامی ساری من میخوام برگردم به قدیم این حسو دارم وقتی دستم گلو میگیرم من هنوزم اون کوچولوییم که دست و پا میلرزه وقتی تو رو میبینم تهران چک ماگلو انگار چت باز ولو آماره تو گانگلو با جان رنو این جان رنو هر کی میاد باز جلو اگه لاتیش کنه کاترو میبینه رو تنشو هنو گنگم این کاکرو مامی اگه دیدی عروس نداری هیچ وقت چون پسرت مرده دنیا پر نامردیه این همه مدلش یه همه خورده مامی اگه تو نباشی من بگو به کی بگم حرف دلو به کی بگم دنیا بود که پسرتو چه درز ولو میخوام برم اون قدیما حرف تو بهم تحمیل کنی بشم این پینوکیو دروغ بگم تنبیم کنی میخوام یه شب بیام خونه خون نباشه چشم از گل دهنیم بر بده بوی بستنی کیم به جا الکل روزا میگذره و گیج و منگم فرق خوب و بد و نمیفهمم بگو هنو هوامو داری با می دل من دیگه چشاشو بسته خیلی وقته که نمیخندم فقط میتونم بگم ساری مامی میخوام برگردم به قدیم این حسو دارم وقتی دستم گلو میگیرم مامی ساری من هنوزم اون کوچولوییم که دست و پا میلرزه وقتی تو رو میبینم وقتی تو